Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. W tę niedzielę nawet do minus 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja. Jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Czarna majówka na polskich drogach. Do tej pory zginęły 23 osoby. Doszło do ponad 300 wypadków. Policja wyjaśnia, kto zniszczył pomnik generała Czerniachowskiego w Pieniężnie. Na monumencie pojawił się napis "Precz z komuną". Pan dyrektor z garnkiem, pan prezes z pędzlem. Powiem o walce ze stresem w Hiszpanii. 23 osoby zginęły, 385 zostało rannych. Doszło do 308 wypadków. To dotychczasowy czarny bilans majówki na drogach. Policjanci mówią, że najbardziej tragiczny był piątek. W 60 wypadkach zginęło 7 osób. Plagą na drogach niestety wciąż jest alkohol. Przez 4 dni policjanci zatrzymali 1267 pijanych kierowców, potencjalnych zabójców. Po południu policja spodziewa się fali powrotów z majówkowego wypoczynku i nieustannie powtarza apele o ostrożną i trzeźwą jazdę. Dziś niemal w całym kraju będzie świeciło słońce. Funkcjonariusze przypominają, że właśnie w taką pogodę częściej dochodzi do tragedii na drogach. Kierowcy są bardziej odprężeni i pewniej wciskają pedał gazu. Policja powtarza także, że dla łamiących przepisy nie będzie taryfy ulgowej. Dziś obowiązuje zasada zero tolerancji. Nadal nie wiadomo, kto zniszczył pomnik generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Mazurach. W nocy pojawił się na nim znak Polski Walczącej oraz napis "Precz z komuną". Do tego incydentu doszło na kilkanaście godzin przed oficjalną wizytą rosyjskiej delegacji. Sowiecki generał jest odpowiedzialny za brutalną likwidację oddziałów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Kontrowersje wokół jego pomnika pojawiły się już w styczniu. Wtedy większość radnych opowiedziało się za jego rozebraniem. Planom tym zdecydowanie sprzeciwiła się Rosja. Zdaniem burmistrza Kazimierza Kiej do sprawy obelisku powinna zostać załatwiona na wyższym szczeblu. Inaczej, jak mówi, mieszkańcy sami zrobią z nim porządek. To znaczy, na przykład odeślą go do Moskwy. Jeżeli nie zostanie zrobiony porządek w drodze formalnej, jeżeli Rosjanie tego nie zrozumieją, ja myślę, że ludzie są gotowi, niewielu Polaków jest gotowych nawet ponieść konsekwencje karne, ażeby zrobić z tym porządek. Dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Zawistowski przekonuje, że radzieckie pomniki powinny zniknąć z przestrzeni polskich miast. Nie może być takiej sytuacji, żeby w kraju, w którym za chwilę będziemy obchodzili 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i największej armii podziemnej Europy, Armii Krajowej, było miejsce dla człowieka, który przyczynił się do tego, że znaczna część żołnierzy Armii Krajowej z Wileńszczyzny została aresztowana, część z nich straciła życie, duża część została wysłana na Syberię. To wprost jest wróg, któremu postawiono w Polsce pomnik. W polskich miastach jest obecnie około 300 pomników upamiętniających Sowietów. 55 uniwersytetów podejrzanych o ukrywanie gwałtów i ataków seksualnych. Czarny raport amerykańskich uczelniach przygotował Biały Dom. Z dokumentu wynika, że co roku 1/5 studentek pada ofiarą agresywnych zachowań na tle seksualnym. Prezydent Barack Obama powołał specjalną komisję, która ma zająć się tą sprawą. Do gwałtów i ataków na tle seksualnym dochodzi najczęściej na uniwersyteckich kampusach. Mimo iż studentki zgłaszają takie przypadki do władz uczelni, te starają się problem wyciszyć. Chodzi bowiem o reputację uczelni. Dziewczyny skarżą więc uniwersytety. Pod naciskiem opinii publicznej władze federalne rozpoczęły śledztwo przeciwko 55 wyższym uczelniom. Na czarnej liście znalazły się czołowe amerykańskie uniwersytety, m.in. Berkeley, Uniwersytet Columbia i Harvard. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Trzęsienie ziemi na Pacyfiku. Wstrząsy miały siłę 6,8 stopnia w skali Richtera. Zostały zarejestrowane na południe od wysp Fidżi. To na razie jedyne informacje w tej sprawie. Służby nie ostrzegają przed tsunami. Chcesz być dobrym szefem? To gotuj i rysuj, zachęcają hiszpańscy psychologowie. W Hiszpanii coraz większą popularnością cieszą się specjalne warsztaty dla dyrektorów firm. Można nauczyć się gotować, malować, rysować, a przy okazji odstresować, bo to właśnie stres może paraliżować. Jak wynika z badań Hiszpańskiego Stowarzyszenia Psychologów, większość piastujących wysokie stanowiska nie potrafi współpracować ze swoimi podwładnymi, a za ich pozornie despotycznym zachowaniem kryje się brak wiary we własne siły. Zwykle chcą nam powiedzieć, nie jestem pewny siebie, boję się, pomóż mi, zapewnia psycholog Luis Martin. Majowe weekendy wielu dyrektorów spędza w Hiszpanii na warsztatach gotowania, malowania graffiti czy jazdy konno. Podobno wszystkie te czynności wyzwalają od stresu i nieśmiałości. Psycholodzy zachęcają też do uczestnictwa w warsztatach teatralnych, podczas których zestresowani szefowie pozbywają się tremy i lęku przed publicznością. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejne informacje o 13:00. Zapraszamy. Niedziela słoneczna, ale dość chłodna. Więcej chmur tylko na południu i tam mogą przydać się dzisiaj parasole. Na termometrach od 10 stopni w Trójmieście, przez 13 w Łodzi, w Białymstoku, do 14 stopni w Rzeszowie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013, Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce, furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Muzyka Piotr Nos. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. 50 rat 0% w MediaMarkt. Na cały asortyment. Prawdziwe raty 0%. MediaMarkt.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merive i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. W tę niedzielę nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Mam cichy dom. dom mam, dobry dom mam, życie tak jak piję. I żonę mam, i dzieci mam, ale bez pani ginę. Żona nie cieszy, dzieci też, gdy pani tam na stoku. Chociaż nie umiem bez niej żyć, tak jakoś pusto wokół. I pani o tym dobrze wie, więc mi ucieka jak najdalej. O dobry Boże, gdybym mógł, wtedy nie spotkasz pani wcale. Tak jak kiedy, tak jak w dal odpłynie. I pani będzie miała dom i życie tak jak kim. Nie będzie pani płakać już, zapomnij pani o mnie. I nigdy się nie dowierzę, rozdarty byłem nieprzytomnie. Tak jak w kinie, no tak jak w kinie, tak jak w kinie, tak jak w kinie. Wprawdzie Staszek Sojka używa kina w tej piosence w sensie przenośnym, ale u nas przez 2 godziny w Trójce będzie rzeczywiście tak jak w kinie. Inspiracją wczorajsza wizyta pani Christine Kubrick, żony słynnego reżysera w programie Lista Osobista. W tej chwili pani Christian otwiera w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawę poświęconą reżyserowi, którą miałem okazję dziś rano szybciutko przelecieć, w zasadzie bardziej niż obejrzeć, i absolutnie gorąco wszystkim polecam. Artur Orzech zaraz wróci, ale w tę i kolejną niedzielę będę miał zaszczyt go zastąpić. Zofia Kruszewska, Piotr Metz, witamy. looking at what Jack was talking about, and it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Prawie tak jak w kinie. Wielki finał ostatniej płyty Daft Punk. Jestem przekonany, że gdyby Stanley Kubrick żył, utworem Kontakt ozdobiłby ścieżkę dźwiękową któregoś ze swoich filmów. Ostatnio bardzo często spotykamy te właśnie ścieżki dźwiękowe z utworami, które tak naprawdę w filmie się nie pojawiły, ale są filmem inspirowane. Niewątpliwie inspirowanym filmem jest utwór z ostatniej płyty Tomka Makowieckiego. Niezapomniane rzymskie wakacje z Audrey Hepburn i Gregory Peckiem. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. Feels material, how much I change. Oh, sure. Mail lista.osobista@polskieradio.pl cały czas czynny. Przed nami pierwsze solowe nagranie Micka Jaggera w jego karierze. Napisane w 1968 roku w okresie albumu Becker's Banquet. Zarejestrowane ostatecznie, mimo że podpisane Keith Richards, Mick Jagger, tylko z Rayem Kuderem, Stevie Woodem i Jimem Capaldim, trafiło do filmu, w którym Mick Jagger grał główną rolę, filmu Performance Nicolasa Rega z roku 1970. Film kultowy, klasyczny, przez lata niewznawiany, w tej chwili dostępny, bardzo serdecznie polecam. Memo from Turner, właśnie z tego filmu. Thank you. Pantone on a hot and dusty night. We were eating eggs in Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now you fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. You're the meth red executive I see heavily advertised. You're the great gray man whose daughter licks policeman's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing, laughing in my grave. When the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plasticon. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breed. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys, and play with toys, so be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer, so stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen, why you all work for me. I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you'll get what you need. Oh, yeah. To jeden z naprawdę niewielu przypadków, kiedy Rolling Stonesi pozwolili się komuś pobawić swoim utworem. Tym razem na potrzeby rzecz jasna filmu. Film nazywał się 21, film Roberta Luketicza, między innymi z Jimem Sturgessem, Kate Bosworth, Lawrencem Fishburnem i Kevinem Spacey. You can't always get what you want w wersji no trudnej do poznania i pewnie trochę dyskusyjnej. W szczycie grunge'u stało się modą wydawanie ścieżek dźwiękowych filmów, które zawierały nie tylko premierowe znakomite utwory, ale także zbierały na jednej płycie bardzo eklektyczny, ale fajny zestaw muzyczny i mam wrażenie, że modę na takie ścieżki dźwiękowe zapoczątkowała ta z filmu Pump Up The Volume, którą rozpoczynał zespół Concrete Blondes. Everybody rolls with the fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guy's lost. Everybody knows the fight is fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows the boat is sinking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like the mama or the dog just died. Everybody's hands are in their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody Z tej samej rodziny pochodzi ścieżka dźwiękowa kolejnego filmu o tytule, który jest skrótem angielskiego wyrażenia niezbyt cenzuralnego. Trzy angielskie litery SFW. Można się domyśleć szczególnie, że na płycie jest też utwór tytułowy zespołu Głow, poza tym między innymi Soundgarden, Marilyn Manson, Suicidal Tendencies, Radiohead i Babies in Toyland. My wybieramy Chrisa Cornella. From another room. eyes were waking up just to fall asleep. Love's like suicide. Dazed out in the garden bed with a broken neck, lays my broken gift just like suicide. In my last ditch was my last brick lent to finish, burn, oh, to finish her. She lived like a mother, how she died so sweetly. She lived like a mother, but she died just like suicide. Bit down on the bullet, now I had a taste so sour. Had to think of something sweet. Love's like suicide. Safe outside my gilded cage with an ounce of pain, I wield a ton of rage just like suicide. With eyes of blood and bitter blue, how I feel for you, I feel for you. Fly so sweetly. She lived like a mother, but she died just like suicide. fly so sweetly. She lived like a mother, but she died just like suicide. Like Suicide Jerry'ego Chrisa Cornella. Przyznam szczerze, że filmu SFW nigdy nie widziałem, choć teraz pewnie wszystko dostępne jest w YouTubie, ale jakoś przestawienie na oglądanie filmów w ten sposób przerasta moje siły. Natomiast widziałem i to bardzo świeżo po premierze, bo miałem okazję zobaczyć to tam, a nie tu, film Clerks Kevina Smitha. 19 utworów na ścieżce dźwiękowej. Wybieramy Soul Asylum. Na temat muzycznych związków z filmem grupy U2 można by pewnie zrobić całe dwugodzinne, może nawet dłuższy program. Przede wszystkim słynna płyta Passengers, na której umieszczono piosenki, które miały być ścieżką dźwiękową nienakręconych jeszcze filmów, z najpiękniejszym Your Blue Room, który akurat był inspirowany rzeczą, która powstała, czyli Beyond the Clouds Wima Wendersa i Michelangelo Antonioniego. Potem mamy jeszcze Hotel za bardzo dużo dolarów. No i wreszcie rzecz, do której przyznam szczerze, specjalnie przekonać się nie mogę, czyli ostatnią ścieżkę dźwiękową, której nawet jeszcze nie odpakowałem z folii, do Spidermana, gdzie Bono i Edge raczej popełnili niż napisali jej kilka utworów. Bardzo często zastanawiam się też, czy na odbiór muzyki czy piosenek z filmu nie wpływa sam film. Film Gangi Nowego Jorku był filmem doskonałym. Może dlatego The Hands That Built America też mi się tak podoba. It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. Tę godzinę skończymy zapomnianą, moim zdaniem niesłusznie, ścieżką dźwiękową z polskiego filmu Spona. Na jednej płycie m.in. Leszek Możdżer, Wzgórze ja patrzy i Tadeusz Nalepa. Ale ja wybieram swoją grzeszną przyjemność. W nowej wersji wymyśliłem ciebie. Grzegorz Markowski, Mika Urbaniak. We mnie.